alors que ahl sunna wal jamaa dañ ni xam xamu yalla manam melo yalla yi duñu te gennuñu jëmum duñu te gennuñu jëmum manam ay melo la yo xamne dañu sax ci jëm ji mais nak bokul ak jëm ji essence bi manam c'est un tout là voilà parce que melo yi moko meuna définir parce que ko xamne dañ am attribut duñ ko meuna définir attribut ñokoy définir mais attribut yépp dañu pré-éternel dañuy éternel aussi té comme par exemple boudé nam nam ci ben nam nam ci lay ci la nam lépp c'est pas parce que day nam li tay suba mu dem nam lenen après ginnaw suba mu nam lenen muy lek luy bes ci mom dédé ben nam nam la bo xamanténé mo créé mo nek ci jëmum sax ci mom pré-éternel nek attribut amul fu mu tambalé té do am fu mu yam comprendre voilà niki nonu xam xamam ben xam xamam la bo xamantene ci la xame li amul li am li ñew li ñewagul li ba li li li nga xamantene dana am ak li nga xamantene du am ak li nga xamantene du am ak loola bu amone nan lay amé ak yoy yep ben xam xamam la du buy bes du renouvelé wu contrairement à wahabiri wahabiri dañ japp ni xam xam bobu day renouvelé wu d'accord ñom pour ñom ñaari xam façon xam la yalla xam da xam lo xamantene avant muy ñew xamone nako mais bu ñewé da koy xam ngay rénou xam ak wa lu sunu jama dañi xam mbir mi bu xewé du yokku dara ci xam xamu yalla yalla dafa am déjà xam xam gu mat seuk go pré éternel go xamantene dafa pré éternel ba pré éternel ko yalla du dañ di jang kum voilà su fa kay jeune plus ko wa xewé bu ko ke da koy xam gënal xam du dañ di jang voilà alors que du lool xam mbir yi pré la du lool yi yi les tenants et les abductions voilà wala ñom nak dañ né day koy xam avant ap ak xam xam go xamantene ci lay tek fay gi ci lay tek pay gi wa xam xam bu bes bo xamne mom bobu ci la pay gi di aju nak wala ya mu wala yoy lañ xamul luñ koy firé o lé ñu firé ko ni ko borom ko xawé firé won nak depuis lor ñom ñu ñew indi ay firé yu bes wa xala lu gipp sin tekke badi yalla ala bobu ñu isu lañu ko dédé donk lolou legui te ñom tamit ñom ñoy daw ñom motaje lay tamit ñom dañuy daw dañu daw dogalu yalla aussi ne dal yalla mom du mom moy dogal top yi nit ñi seen jaamu yalla yi seen top yi seen moy yi lolou motax ak manam kon ñom dañ ne mbir mi ajuul ci ciobare yalla ak katanam dedet nit ñi la def créer ci ñom katan ak ciobare ci ñom ñom nak nit ñi ñom ñoy jëf comprendre ñom loolu sen wax sa lay loolu la jox ñom dañ ni yalla da créer ci nit ki ben pouvoir bo xamantene day am carton gu ne ci mom muy mënd di def ak dindi ba paramu am nam nam ci mom legui nak mom bu jaamo yalla mom la yalla mo def ci mom moyen bi bindu ko ci mom mais nak mom moy créer mom moy def jaamu yalla bi manam création jaamu yalla bi ci mom lay jogé bo paré mom tax moy moy yalla lo qadari bi mom lo tek lay wax waw waw motax waw lolu motax motax dalé qadari lay sauf que ay degré lañ qadari yi ay qadari yi ay degré lañ dafa am ño xamanténi ñom dañu d'accord sax ni yalla do nak xamone nako ta jalbé pour ñom yalla xamul won mbir mi manam ñun suñ jotay bi yalla xamul won avant né dina am wala dit du fook mu ñew bu am do kok mom ah bo roxo ko wi dañ ñi yéte lañ ko lu mo tax nga joge kébé mer mu joge fa ñu tassi fi kon ni la yalla xamul xam ko ko lolu ñom ñene dene yalla xam ko won ah non non sax ñok lolu lañ wax amna ci ñom am ño xamné néna nak yalla xamoon nako sauf que lolu nak né dogalu ko dako xamoon kessé ko mom day xam lepp lool rek la may dogalu wa alu sunna wa jama dañ yalla xamone nako moko nam moko bindu moko dogal moko créer lepp moko def wa amma jabar yeey ñom ñom dañu ñom dañ ni comme yalla moko moko dogal aussi kon nit ki mom amul nam nam nit ki mom amul volonté lool mom tamit du deug nit ki amna volonté ba pare dañ ni comme yalla moko nam dogal ci nit par exemple suñu jotay bi kon ce qui veut dire que ni yalla duñu ci fay dara légui dal bu yowmal xiyam dal yalla tamit day defal lu ko neex manam jël ku bax mën nako jël rek yobbu aljana safara ku bon mu jël yobbu aljana tout simplement parce que wala moy dogal aussi ko batay nonu dal la yalla doxale bu bare légui da bay ni wa ko ko tamit ñooñu mom seenu jarruñu to dosita a fon fo ko non sam ko wa mi ñaan jaru ñot la tax ñoom gaay sonuñ sax ci gëlen tor parce que xam nañ ñu wax jaaxal lañuy wax ñoom wa donc la li loolu tax manam wa ki mom mu'tazila yi la dugg fi parce que yi mu fex yu mu'tazila yi te ñoom tamit la hadith ñew ci ñoom ni maju sahajilu ma al qadariyya qadariyya yi ñi daq dogalu yalla ñoom ñoy maju wa xet bi maju zoroastrien ñi jaamu parce que ñoom dañ ne yalla mo bind lu bax sheytane bind lu bax ñom loolu lañuy wax ko xamantene nak da nga dakk dogalu yalla ni nit ki moy bind manam leppum ci volonté mlay aju kon ce qui veut dire que ni yalla da doon bëgg mu def lu bax mom moy def lu bon wala yalla bëgg han ko mani kay d'accord voilà loolu motax ñu melale len comme majusi munakon wa kadhalika niki nonu ma qadarahu natku mom borom subhanahu wa ta'ala haqa qadri deug nat wayam man ko xamantene qara da fay wax nan innahu nak mom bur yalla yu aqibu dun mugal abduhu jamam alama ci lo xamantene la yaqaluhu jefku al abdu jambe wala lahu tinelu ko alayhi ci mom qudratan ak katan wala ta'sira bi tiagen ak jeexital lahu ñel ko fi ci mom al battatu ben yon bal li fi nek ho lolu kat nafsu fi'al rabb moy jëmmi jëf borom bi jalla magna jalaluhu ak magayam bepp xel minde fi fa yaqibu bu ko defé nak day mbugal rek abduhu jamu alam fi'alihi ci jëfum gi mom yalla kon fofu mom bur yalla subhanahu wa ta'ala ci ngal mom allazi moy ki nga xamne jabara mo forcer al abd jambi alayhi ci kaw lol wa jabaruhu te moko forcer alal fi'ali ci jëf al a'zam man hein a'zam mo gëna mag min ikrahil khalqi ci manam mune magna mu yalla min ikrahil khalqi min ikrahil makhluqi manam force ak yalla gimu force ci def a'zam mo gëna mag min ikrahil makhluqi ci force ki ñu bind leen makhluqi ci benen ki ñu bind ci mune manam ñom fi jabar yi lay wax fi jabar yi la dugg parce que jabar yi dañ ni yalla kon dina day fay moy luñ wax sank rek ci nit ki lumu deful manam nit ki mën na jaamu yalla ba bari comme yalla moko don forcer ci muy def dal yalla tamit bu al-akhirah mo koy forcer ci fay gi rek manam mën na mbugal ko xamantene da dal jaamu yalla su ba ngon gudde bitte comme moko don forcer wa jeexna niki nonu aussi jambi bu moye yalla mu amu ci ben responsabilité bu jaamo yalla amu ci ben responsabilité de ce fait kon day jël ku ki jaamu yalla yobbu mën nako jël yobbu aljana lolou mom c'est rien mo ki jaamu yalla yobbu safara ki jaamu yalla jël rek yobbu safara aljana kon lañ ko akko mo wala motax muné wa iza kan bu fekete nek na minal mustaqarr ci liñu saxal fil fitr fil fitarati fitray wala qul akhali anna sayyidana ka sang bi law akrah bu forcer won abdo jam ala fi'l ci def parce que ñom tamit benen affaire dafa am moy ñom yi nga xamni sharia daf ni yoyu kenn duko teur kenn duko ki ñom d'accorduñ ko manam kenn du ci atta jam moy comme nit ko xamantene par exemple dafa faté wala nit ki lu mu tayul ak yim ko forcer yoy bon force bi nak amna ay façon force la yi sharia di baye xel ak yi sharia dul baye xel voilà motax dafa am force yi force bi sharia di baye xel moy bi nga xamne mom lañ wax al mulji mom dañ ko forcer mënu ci dara comme buñu jëlé nit door ko ci kaw kenen ko mudé kokku mënu ci dara wala yu mel non yoy genre force mo yoy sharia da koy baye xel ak forcé ci wax waxal na ngam boko deful dañ lay ray waaw re sharia dina ko baye xel mais amna yenen yo xamne duko baye xel ay dañ ma forcé ma tok fi baña julli parce que tout simplement damay liguey yoy du bobu lolou du forcé wa bo rayal diw ma ray wa mba ma ray la lolou tamit sharia du ko baye xel sharia du baye xel bobu da nga baye ñu ray la parce que sa bakkan uppul lolou bakkanu ke wa amna malam dafa am force yu sharia du baye xel ak yim dul baye xel Ah, il faut que vous me le alors que ñom mu jabaré ñom yoy yépp dañ ni yoy yépp comme dogalu yalla la ben la manam yibi nit ki tay ak bi mu tayul yépp ben la bi yoy yépp ay jëfël rek yo xamné yalla ko forcé jam bi donc voilà kon addu lu ñoo kon borom ci nekkali atté dara kon waaw motax nak ñom ku sacc dañ nan bu ko kenn def dara parce que yalla ko dogal parce que yalla explicitement defini way ñu tam ñu ni drôle ki wa ñom lool la bo rawé nit ñu né non bu leen ko def dara yalla ko ci xirtal yalla ko ci xir yalla ko dogal wa motax nak mu ne ko fekkene ne jam bi mom ci xel ne sang bi law akraha bu forcé won abdahu jamam ala fi'lin hein ci jëf aw wala bok alja'ahu mu bama ko ilahi jëm ci lool suma aqabo top mu mbugal ko alay ci kaw lolou la kana dana nek qabihan lu bok fa a'dalu al'adilu ki geuna manu ci ñu manu ahkamal hakim ñu dakk at ci ñi atul atu arhamar rahimin dakk yeurum ci ñi yeuramata kayfa yajbaru an naka lay forcer al'abdu jambi ala fi'l ci def la yakunu bo xamne nekul li al'abdu jambi fi ci lolou sanon ak ben defar wala taslim du tiagen ak jeexital wala huwa du tiagen ne mom waqon aji rot la bi iradati ci nam namam wala hote du tiagen ne mom faalahu moko def albatati ben yo suma top yu akubu alayhi mugu mugal ci kaw lolu uqubatan abadi mugal bu xamne day sax abadan xam ngeen ni taala uppante nak mor way moy kawena way bur yalla way bu uppante ak allah bur yalla an zalika ci lolu ulu won ak yegati ku kabiran ak bu mag wa qawlu wa haula yoy de sharrun mo geuna bon min aqwali ci wax asbahul majusi ñi nuru majusi wa ta'ifatani ñaari couleur yoy yep nak ma qadaru natuñu allah bur yalla haqq qadari kem deug deug nañ ko wara naté wa kadhalika niki nonu ma qadara natul allah bur yalla haqq qadari deug deug nañ ko wara tam man ko xamantene hein la yasunhu ñongodu ko han nak ñu ci xet yu bon yi wala hisin du tagal burb yu bon ñu manam tilmi wala makan du tiagen beurep yi nga xamne yuru xabu def na daw am zikri def na sip am zikri ci ñukoy tuddu fofa bal li fi nek jaalo ho da def yalla dal fi kulli makan ci bepp place moy jahmi yeey li ngi ñu wa non il faut que ni tout le parce que ñom ñoo ne yalla fepp la ne ko ko mu ne natul yalla deug deug ñu ko wara nat parce que bu ne fepp la nek place yu salté yeek yu tilim yeek yi xassaw yeek yup sax mu ne yalla ngam te deew ko fa tuddu mom ci bopum bugul ko fay tuddu wala wasanahu mu ñongal ko an arshihi wolif arasham nga an yakuna ci mu nek mustawiyat bi aji yemo alay ci taw lay mo dug mu ci xer bi eh wa mi ñun batay waxagul ak ñun do xaro rek parce que wa ahlus sunna ñom liñ japp moy yalla yemo na ci taw arasham ci mana ba mu ko nam mom wa sens bu mu ko nam mom yalla ñun lool d'accord nañ ko wa d'accord mom da ki le wi wax mo ngam xam nga manam prit manam lay wax fi mo wa wa wa legui dañuy wax limu wax lepp buñ paré buñ amé duñ ko ci raddu ñu raddu ko inshallah deug mune ndax ilay suñu borom subhanahu wa ta'ala mo wax ci ay fukelu ay bi sootu fatir na ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u ilayhi jëm ci yalla kesse dong yas'adu ci li yek al-kalimu kaddu yi nga xamne at-tayyib ñoy kaddu yu sel yi boroxom yi am ñu neul baq la ilaha illallah la wala ñaan mu ne way wal 'amalu jub as-salih bu sel yarfa'u moko yekiti wala bok yar faawu mom yalla ko yekiti mën na nek ñaar yépp manam mën na nek ne nit ki suñu wax wax ju rafet il faut muy jëf jëf ju sel aussi bu yekiti walé lool kaddu bi wala muy sikkar la ilaha illallah bu muy boole di jëf jëf ju rafet du ko yekiti na wala bok moy yalla ci bopum rek moko yekiti tout simplement deug kon mom lolou mom da ci tetalo ne kon yalla mom ci kaw la ne neena wa ta'arujut dana ragnel ki al malaikatu malaikati war ruhu ak sen njit jibril ilayhi jëm ci wa tanzu umay ar ruh wa tanzilu dana wacc man indahu ñe nek fa mom wa te mom yalla comme ñu ko wax ci sura sajdata juroomi lu aya bi yu dabbiru mom moy sopandik al amra hein mbiri dogali minas samaa'i bi tukke ci asaman ila al ardh djem ci souf suma top yaaruju danañu rañan ilay djem ci mom muné kon fa faano mu ñor ko amesti way ci yam wolif yam ak mi yam ala sariril mulki ci lalu buri ci siège buri néna mu ne yalla dedet mel du tok ci siège buri suma top jaalawu mu def ko fi kulli makam ci bepp place ya aniful nga xamne dana lank ak insanu nit bal li fi nek sax ghayruhu kenen ku dul nit sax min al hayawani ci jay aliya am yakore ci mu nek ci place yoy ha li mom en fait jahmiya yi lay ñu lay waxal mais mom en fait parfois day wax jahmiya yi japp ashari yi lay def dugalale affaire voilà mom da len di jappale comme jahmiya ñom en fait ñom da len japp comme ay mu'attila ashari ak maturidi moy waxlu sunna da len japp comme ñu xamne mom tout temps ci waxami motax as-subki hein duggu ko wa as-subki bind téré yu bari sax ci diko raddu waaw téré ibnu tay presque ibnu qayyim téré yu bind yu bari nga xamné ci wallu gi lako bind yu ci upp asub ki bind na benen téré pour rad téré bo point par point ni ko lu fi ni doulanti affaire bi bo yo fi fonga wa parce que double ni ay indi ay yo xam tane vraiment day local day mom local wa localisation la ci djublu voilà wa alors que yalla daf ni summa stawa ala al arsh ci ay bi mi wax fi yalla ne yu dabbur amri manam ñaari ay yoyu bu fek ci grammaire arab pour ñu mëna logique hein comme tay bu mané président day mo né ci nguur bi moy administré mo yor administration bi mo ki manam lolu ñaar yoy phrase bo gisé ñu takalo té deful amul waaw ci digënté bi manam amul conjonction de coordination ci digënté bi moy wala ni dé day firi bi manam ko bo wa stawa ala rash moy yémo ci kanguri xala kawni hi mu dabiran la lolu moy sopaliku ci mbiri fi lolu lay tek diko jëlé ci asmané diko waccé ci soussi waaw ilayhi nak jëm ci mom xam nga moy comme li rek bar rafa'ahu allah ilayhi li yalla wax ni yenen ci yalla isa alayhi salam yalla duko yikiti fa mom mais yenen ci yalla isa salam fan la ne ci ñaaral asman bi ci ñaaral asman bi la ne te pourtant ñom ñi seen pass pass moy yalla fan la ne ginnaw juroom ñaaral asman ba ca kaw arash fa la tok kon ce qui veut dire que ni tekki wuñ bokul li ñi tekki ñom té yi malaikatu tadbir lañ malaikatu tadbir ci asaman ji doong lañuy yam bokul ak malaikatul muqarrabin yene ci fele ci wetu arash duñu ben ci kaw yoy yep ñom dañuy xamne seen massa baaxu ak yeneen ak yeneen ñoy mum tontu nañ ko tontoti ko tontoti ko tontoti mais amma ila fi tamit ben la ila yasalul kalimut tayyib ko na xamna ni jëf yu bax yi dañuy yé jëm ci mom tekki wul li tekki wul parce que ay malaka ko yégué amna fuñ ko yégué tekki wul ni dañ ko yobbu ci yalla ndax yalla xamuko bu doon xam xam kessé du wéet jëf yi du ñé ndax yalla xam na li né fépp ñu ngi gis lépp et cetera ñu ngi dégg lépp li ñu d'accord ak mom moy li jëf mi wax mom loolu du dëgg ne yalla mi ngi fepp place yep dedet ñun li ñu wax moy ahlu sunna dañ yalla mom dafa exister te exister wul ci place parce que mom mo créer place bi ak espace bi ak temps yi kon mom yalla muunta nek ci espace bi muunta nek ci temps bi mënu ko régir nekul ci bir min aduna bi nekul ci bitié voilà amul place té benen bi sax moy amma tok ci xolal mom mune tok ci lalu bour xolal lolu ban hadith wala ban aya mo wax na yalla da tok ci bour ci lalu bour ayou dañ du tok ci lalu bour yi wala del dañi waji dañi ma mom jahmiye ma mu atalay leuf bola jahmiye ak ashaire yeb ci fa la len duggal mune ñom dañi tok ci lalu bour mune ñune ñom dañ yalla dal du tok ci lalu bour ba nopi ñu ngi fepp nena mi ngi fepp mom jax mi yeew ko wax ñom da mom xam na ni ashare yi duñ ko wax mais lalu bour kay lutax ñu koy wutal lu lalu bour yalla mom arash la wax te arash li comme li borom xoy wax alhamdullilah li tax yalla tak ko moy daf koy symboliser nguuram mais tek wul na da ci tok parce que pour nga tok ci pour mu tok ci chaise ci arash trône il faut ñaar ñetti possibilité mo am moy yalla gëna reuy trône bi wala trône bi gën ko reuy mbañu tollo té ci ñett yépp wutal nga yalla jëm ko xamantene am utal nga ko limite né ni la tollo loolu na taw ñom seen wax yi surtout Ibn Taymiyyah rahmalahu moy moy serigne ak ñom mom loolu lay jappale moy yalla mom da amna limite ci à partir de ci souf mo tax ci kaw aras la nek jëm ci kaw na légi nak ci seen bir djëm ci kaw éternel amna ño xamanteni wutul luñ ko limite djëm ci kaw am ño xamne wutul luñ ko limite amna lu mu tollu mais ñu bëtt ci ci li gëna graw moy mais meñ djël de toute façon trône bi amna lu mu tollu wax mom c'est sûr que trône bi amna lu mu tollu on est d'accord kon soit yalla da upp trône bi kon bu boba istawa batu istawa moy s'établir day day kon ce qui veut dire que ba paré aussi de toute façon kon day inconfortable wa yo xam ko bi ci bëdd ad ñu ko wossé ba tek wa légui kon woowa da nga né da ca yémo nga ni kon nak da ca tok bu baax ci ñom seenu fir kon mok mok turun bi tollo wala turun bi ëpp ko d'ailleurs sax imitay mi mo da ko dalé turun bi en fait mo upp yalla parce que en fait amna espace bu ndaw sax bo xamne mom la dessal ba nga xamne yenen tib bi mu rañane sallallahu alayhi wasallam mom la jël tek ko ci ko ci mu tok xam nga lolu fa la ko gisse mujahid rahimahullah talib ibn abbas radhiyallahu anhu mom lañu toxal ci mom wax ju mel nonu tek isnad bi degeeru comme niko at-tabari indi rahmalah mais mom fexena ba deugural lol yeso manam to c'est que manam te lolou soko jappé moy kon yalla wutul nga ko corps physique lolou mëno ko wax té amul corps physique espace foko définir c'est parce que ni fi la né c'est parce qu'elle a un corps physique. En plus, espèce de création, le cas, parce que après, pour nous, moi, t'as nag, moi, xamna li mi wax, moi, t'as Ibn Taymiyyah, ku musla, ku rahimahullah, ku xamla, moi, t'as, moi, mon est, aras musul den di nek di existé. Parce que xamna ni, bis bu waxon ni aras min def la, kon avant aras defini fu yalla ne won. Motax nak nangoul ne hadith be te miñu ci sahal bukhari nangoul ne wax ju ñu japp la ne kana allah wala shay'a ma'ahu wala shay'a ghayruhu yalla da fe nekkon te dara nekku fi won ak mom mom d'accordul lool dañi wala shay'a qabluhu mo bax lool rek ko bax lool rek ko djub motax al hafiz ibn hajar rahimahullah tontu ko ne ko no dakonti wuñu ñaari riwaya yep am nañ dañ leen di boole bala nga notal ben ci kaw bi ci dess dañ leen di bol ci sax même mu doon dañ leen notal be geunul note bi ci dess yalla mom li wor moy mom mo bindi yef yi wa mom la pour ñom minde fi dañ fay mësa ne té loolu lañu wax loolu kon ñu yalla kon ñom minde fi dañ fay mësa ne yalla bu fi benn atome nekki avec mom moy mom mom fa lay affaire yi joggé loolu c'est impossible ñom dañ ni mom dañ ni